niin, tervetuloa Underground-huminaan. Aloitettiin hitusen myöhässä, jos vaan niin kuin tarkkaivaisimmat kuulijat sen huomasivat ehkä. No joo, mutta anyway, täällähän sitä nyt ollaan ja aloitettiin Alex Harvey-bändin kera. Ja se oli live Old Grey Whistle Test, missä lieneekään jossain Briteissä tietenkin ja näin pois päin joskus 70-luvulta. Give my compliments to the chef. Näin, se oli niinku sellaiset terveiset heti alkuun ja ei siinä. Huli vähän myöhästyy, no niin minäkin tein, mutta ei se mitään. Sitten laitetaan tuota Kamelia odotuskappaleeksi. Coming on Age ja se on levyltä Harbor of Tears. Näin, olkapa hyvät. Sehän oli Night Sun, kyllä kyllä yön aurinko, ja Blind oli biisi Mournin levyltä. Sellaista heveilyä, vai miten siitä sanotaan. No mutta, eipä tässä muuta kuin lisää musiikkia seuraavaksi meille. No hitto viekö, nyt täytyy laittaa lasit ja oikein lukea, kun ei näe. No niin. Joo, BJ Thomas. Nut Rocker kappaleellaan, ja sehän kuulostaa tältä. Thank you. Näin. Siinä oli Richard Linda Thompson. Jaha, onpas siinä nimi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja The Calvary Cross oli biisin nimi levyltä I Want to See the Bright Lights Tonight. Selvä, että halutaan nähdä sitten kirkkaita valosia. No ei mitäs nyt illalla enää näe. No. Nyt näkee vielä. No riippuu vähän. Oha, tuolla nykyään niin perkeleesti noita valoja. Kaiken maailman. Nyt se paistaa aurinko. No se on paras valo kyllä. Niin, minkä sä nyt lätkäsit tonne vehkeeseen, niin pistetään pyöriin. Mä laitoin hieman rockia soimaan. Rockia, rockia. Kerro meille. The Shrine-niminen orkesteri esittää. Shrine. Kappaleen Little Than Rare Breed, avausraita, Coming Down Quick. Selvä, ja se kuulostaa tältä. We'll be right back. leader. Name him Bright Light. You're a rock star. In some tinfoil with a glass pipe. Is your guitar? Now, yes, it is. Little Angela suffers delusions from these high times. She's been cleaning up since 14 on the main line. And her hunky, funky junkie of a boyfriend got her on late night. Joo, raittia. Yes, yes, se oli High Times. Ja Jam Rock Why, levyltä Traveling Without Moving. Yes. Kyllä, hyvä levy kyllä. Kuuluu tästä mitään, kuuluu. Kuuluu siitä hyvin. Joo, mä en vaan kuule kuulokkeen mitään. No niin, onko se jotain uutta meillä? Ei. Tämä vaan huutaa lujempaa, niin kaikki on ihan jees. Kyllä, kuuluu sitten, että ei tarvitsisi radioa. Huutaa tarpeeksi lujaa. No niin, mutta nyt ei huudeta, vaan laitetaan musaa vai mitä? Kyllä. No niin. Seuraavaksi vuoro on musta lista mukanaan Jeijo ja Nupi, ja kappale on nimeltään Kallioon. Jaaha, selvä sitten se. Juu, nimen Handsome Boy. Modeling school, tuun tölikät Hesariin kohti prakua. Haku ammuntaa, takul mimit huuta apua. Akut ladattu, ryminäl markkinoille. Vähän karkki arkemammoille. Kasis vuoras toppaa pasi, fiikos, tiko, tiko. Vaikko ois massit finitos. Illa visiona narraa naaras. Kusta jo päässä, vaan siel Vaasas. Täs kunnossa on piru hyvä kuuntele. Kutosel huutelet, mennään suutelee. Mut aloi liikaa turpaani, niin vähän sanois nähdä. Vaik mulla oli urbaanis väkät sekä roskapankist heru. Lasi uus, rehellis pankki toimi. Mä oon kingi kahdella korilla, heti aamusta Piritorilla. Se on varma nakki, toin skänkki tossa, on nähnyt se jossain virastossa. Niitti nielu, ja niin kuin aina pärästää päähän, kun pesis maila. Heitä pamia pari senttiä paksii, kun hullu tanssi, katso soittajan tahtiin. Meikä on äijä, meikäläis päivä, puntissa tunne, tänään käy mäihä. Vielä vähän jäissä, mut kohta lähtee, liitä kotkat kohti stadin tähteen. Huudan täysin ja nostan malja, kada parketti parta, veitse päälle kalja. Pari sarjaa, varjo jalkaa, kopi tasku ja jatkot voi alkaa. Joo mä malli oon, mä lähden Kallioon. Ja kun mä palaan, ei yhtään rahaa, ei kukaan halaa. Joo mä malli oon, mä lähden Kallioon. Hyvät naiset ja herrat, en oo herras. Mies lupas netteen juo, mutta kei kerran vie. Ku kerrankin kutsuttiin doka pitkin Hesariin. Suoittavalla läppi kuin juutalaisin Hesari eli Nada. Kaikki tietää, et Nupi on paha, jos ei muuten irtoni tai hiernoist rahal. Ajatella kutosilmiin, miten dikkaa mun touhun. Koulut jäi keskisi, sopis kelen ilta koulus. Alkoholitutkijako liika lonkeroa nauttii. Vittu Lexus tulee Kallioon, eka astronautti. Kurvis pausti, etteks sä dallaan linjoin. Nyt oot mustan listalla ja ollaan ninjoin. Drunken style pomputellaan prakula. Kasis paras mua tuijotetaan kuin jotain vitu Dracula. Jos lähden meidän reissuun, niin kuule. Ootin pusi pojat sun persereelo, häpy huulet. Joo mä malli oon, mä lähden Kallioon. Ja kun mä palaan, ei yhtään rahaa, ei kukaan halaa. Joo mä malli oon, mä lähden Kallioon. Tuhatta sataa, paistaa tai sataa. Jos mun käspät joskus lopus, vedän aamurotsin niska. Otan käpi Kallioon ja skruudan siinä kurdi kiskal. Jätän jämät, mut mä tiska, eli ihan oma riski. Niin kuin meidän misut, niit vois kutsua oma toimi. Siksi pukkaa keikkaa, pukkaa hitti. Tuttaa mustalaismusiikki, turpa rullal malli hommi. Aika usein Kallio piikki diippi, kun syvän meren kalastajat tai miekan nielijät. Söpö hippi tytöt oli kunnes mutustelin sieniä. Älä please lyö naamaa baby, tai sit lyö esemi hiljaa. Cat valkilla hoipertelu, mut ajatus kristalli kirkas. Miten menee loppu ilta? Kallion katkaa sarille. Maistuu kokkeli, vaik se Suomes maistuiski hazardille. Ota siit nyt saatana ronkeli. Se on kato selvä ja vissi. Saat tietää vissä ku konkeli. Oot sä oikee rata piski? Ootko nähnyt tota mallii? Se ei lähe koskaan yksin baarista, ja ne jatkot sen mestol on kuulemma jotain legendaarista. Joo mä malli oon, mä lähden Kallioon. Ja kun mä palaan, ei yhtään. yhtä rahaa, ei kukaan halaa. Jo mä malli oon, mä lähden kallioon. Tuhatta sataa, paistaa tai sataa, se on sitä samaa. Jotenkin. No niin, mutta mulla rupesi kuulumaan. Kato, no niin. Se on tälleen näin. Tasan ei käy onnellaan. Ilman paine. Joo, ei kun se on nämä piuhat. Näinpä. Joo, ei nyt kuulu yhtään näistä mun kuulokkeista. No niin. Jaha, ja. No mutta anyway, se oli Van Halen, kyllä vain, ja tuoda Atomic Punk-biisi. Seitsemäs kappale heidän ensimmäiseltä levyltään, joka oli nimetty erittäin nerokkaasti Van Halen. Kyllä. Kyllä, kyllä. Siinä oli käytetty taas viimeisen päälle niin kuin aivoriihi ja tultu siihen tulokseen, että levyn nimi on hyvä. Näin. Joo. Sitten seuraava huono levyn nimi, ei kun hyvä. Tai miten mä vaan. Mä en muista levyn nimeä itse asiassa. No Penteles. Joo. Orkesteri on kuitenkin, no, kantaa nimeä Motor Owl. Okei. Ja kappale on nimeltään Norma Jean. Jaa, eikö se ole Marilyn Monroen tuo alkuperäinen nimi? Norma Jean Baker. No niin, eli ehkä tämä on sitten kunnianosoitus hänelle. Sovitaan näin. Sovitaan näin. Thank you. Ricochet! Thank you. Now we'd like to do something a little quieter. This is Resist. I get problem. Now I carry myself, go meet my papa fella for house. I go ask him, I say, fella, which problem they come, we know they go. Fella, he no get to think too much because he always get that problem. Police problem, soldier problem, then burning house problem, killing mama, my grandmama problem, 27 wives problem. He no get to think too much, he look me, my friends, Jerry and Femi and sisters, Jenny and Sola, we did. I say, Femi, stubborn problem. Now I carry myself, go back my house, go write this number. It's called stubborn problem, brothers and sisters. Problem be start to think. You no go no go fit sleep. You go come they worry. Worry till you see. Yeah, yeah, some problems be. Some problems be. Some problems be. Some problems be. Look Nigeria, our country. Look Africa, our land. All these years, so much suffering. It be like it, things no go better. Leaders come, leaders go. But the problem, they worse and worse. Africa, now the richest land. Ain't no need for poverty. Our problem be. A problem be, a problem be, the problem of Africa, the problem of Nigeria. Make we get it light constantly, make telephone they work, make we get good roads, make we get the better leaders. When we say make I be big go, make him carry him wahala go. Then bring the problem of petrol. Then bring the problem of petrol. Then they change to interim. Interim government video. Abacha come take over. Abacha come take over. Everything come they scatter. Everything come they scatter. Oh yeah. Niin, siinähän tuli kaksi vähän pidempää kappaletta ja tuota, kyllä, ensimmäinen oli Rush, tietysti, moni varmaankin tunnisti, Der Trommler on kappale nimetty näin, Se on niiden 30-vuotis kiertueelta ja ilmeisemminkin Saksasta tai jotain. Ainakin siellä se huuteli lopussa Danke schön. Joo, ja Neil Peart näytti vähän mallia, miten niitä rumpuja soitellaan. Ja sitten sen jälkeen hyökkäsikin Femi Kuti. Kyllä sielläkin rumpuja soiteltiin. Kyllä, kovasti paljon ja hienosti. Joo, se oli Stubbort Problems-niminen kappale ja taas erittäin nerokkaasti nimetyltä levyltä Femi Kuti. Mä oon nähnyt se kuule livenä vähän niin kuin vahingossa kerran Ilosaaressa. Sunnuntai-aamuna. Se oli oikeasti aika kova keikka. No saletisti. Miss, siis Ilosaari? Joo. Joo. Siellä ne sunnuntai-aamuna soittelivat. Siis mihin aikaan? No aamu. Hippien aamu on taas vähän eri asia kuin aamu. En mä hippien aamuista tiedä mitään, mutta silloin kun ekana bändi. Varmaan joskus yhden kahden aikoihin. Niin, eiköhän ne jotain siihen aikaan aloita, että no harmillista, kyllä, että niin aikaisin. Kyllä, joku viisi soittaa puvut päällä, puhaltimet ja kolme naista tanssii ja laulaa taustoja ja no rumpalit paukuttelee, niin mä perkeleesti ja no juuri Femi Kuti soittelee urkuaan siinä. Jaha, ja laulaa tietty. Joo, tiukka meno. Aivan taatusti. Kyllä toikin biisi oli sen verran vetävä, että kyllä alkoi tanssia, alkoi vipattaa. Joo, ja sitten kun sen näkee liven, niin se on vähän... Kuitenkin. Sittenhän siinä se on ihan eri bonarit moodit. Päällä. Todellakin. Mutta sitten jotain ihan muut. No niin. Seuraavaksi vuoro on Speech Depelle, mukanaan Roots Manuva. Ja kappale on nimeltään Wheels in Motion. Yeah, I walk the night streets of lost souls. We converse in common code. So unload our desires and wishes. Sparking spliffs is more than a sibilant. It's how we assimilate. Like at the back of the class charge, it's only us. Teachers don't like it, but they don't fight. Instead, they ignore it. We get no grades, but don't look phased. When the exams come, it's like whatever. And like it don't matter. Only mama's face to make your teeth chatter. And I remember when they told me I'd never make it too smart for my own good. I get rude when used, their authority to abuse. I'm born to prove that rules were made for the obedience of fools. And guidance was made for the wise. So I get advice from those who live full of colorful lies. I think twice by watching what they tell I, when they tell I vision. Yeah, I see the way they pronounce the nouns. I listen to the way the vibe sounds. Subliminal messages are allowed and executed by executives. Who throw pennies to beggars at London Bridge. Them is hypocrites. That's why those wheels keep on turning. Ooh, yeah. Those wheels are in motion. Ooh, you better know. Those wheels keep on turning. Ooh, yeah. Those wheels are in motion. Ooh, I walk the day streets in odd clothes with a cupboard full of new clothes that cost low. But if you knew the real me, then you would know so. Old habits and our so-so selves don't excite me like they used to. Find myself excited by sunset, but don't see her much. I'm used to cold months, and it's getting chilly now. I'm born and bred in South, in a cook-through house. My granny used to send a plate of food for the neighbor. But now I argue with the neighbors, the music play loud. And their kinky behavior can be heard in my house. Build a house on the house, you take the privacy out. With the poor people in and then the rich move out. The working class keep the system moving, but seem to be systematically losing. Given no choices, you can't be choosing. They say use your vote, but I've checked out the parties and I've looked around. So if I vote for choice, then will my vote count? I am the silent vote, so hear my voice now. Try and digest the truth, but don't choke now. Cause with the truth, I'm blessed, it's true. Oh yeah, that's why. Those wheels keep on turning. Who together now? seems this feeling will never die. It'll be so good to stay this way. I'll never be the one to say goodbye. Make a baby with a brand new toy. A full of happiness, a full of joy. Now when you touch my hand, baby, I can feel it all down through my bones. My world is twisted and tangled. I just can't leave. Siinä kultakurkku nimeltään Ralph Soul Jackson kappaleellaan. Yeah. Can't leave your love alone. Baby. Kyllä. Kyllä, vahvana oli siinä mukana tuollainen suorastaan diabetekseen altistava niin, tekijä. Sugar baby. Kyllä, aika moista porsastelua. Diabetes, baby. Joo, joo. Et sokerimittarit vaan nyt äkkiä käyttöön ja jotain. Ehkäpä, joo. Ehkäpä. No mutta, seuraava ei kai ole noin sokerine, että ei oikein hampaissa narskuu. Jee, kun ollaan Phantom Tonesin kappale Make a Wish. Joo, toivetta kehii. Falling star, don't you know, back on the nyt sun pitää... Ei mennyt, mä oon pelannut. Mut sit se meneekin näin! Nyt sun pitää syödä, nyt sun pitää juoda. Mut entä kun se ääni sanoi, että sun pitää kuolla. Laskut maksamatta, tiedäs joku paska. Afka jaksamatta, ei jaksa jatkaa. Huuta ei herää, toivo etten tuntisi ketään. Suljen silmät etten tuntisi enää. Tunti tunnin perää, samat ajatukset. Muistoja et pääse, paton kamalat ajatukset. Tapana meitä hakata, tehdä jotain pahempaa. Kädet täynnä taskoja, kova kuori. Olin kolme, kun se pikku poika kuoli. Mikä ei tunnu miltä mä oon turta. Elämä menee ohi niin kuin se ois vittu unta. Keräilen sirpaleita niin kuin aina. Vittu mä en osaa muutakaan. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vittu vittu mä tapantajan. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vittu. Mä yleensä valehdeltais. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vittu. Polvilla anoe rikki näistä rakastamaan. Mutta rikki näinen ei toimi. Vitun huora, mikset sä rakasta mua? Liikaa tietoa jumittanut koneen puolella. Liekillä kuoleman vierellä. Turtana, surun murtama. Unesta unelmoiden kuvaas jumaloiden. Yks joka pääs karkuun. Se on se yks joka pääs karkuun. Ainut joka sai mut rikkinäinen. Se rikki haisee. Poissa muiden seurasta karkotettu. Näin oli tarkoitettu. Tästä murista ei tule enää kukaan läpi. Koskaan saatana. Ei koskaan. Mun mielestä isi vaan laitto meidät nukkumaan. Tekis niin mieli ottaa suunnaks Rovaniemi. Onneks mulla on kova mieli ja sulla oma liemi. Jota pojan kieli hiljaa hämmentää. Kiehuu, kiehuu, kiehuu, kiehuu. Ja mummo on turha tulla mitään kiekuun. Tai mä tungen sille tän puukon vittu nieluun. Mä juoksin karkuun, juokse sinä nyt. Kannan sun nimeä siisi, eiks oo tarpeeksi. Kanna sinä nämä munkin painot, sä ne mulle annoit. Hyvät elämää, ehkä me huomenna herätään. Ja tää olikin paha unta ja mä oon viis. Sä teet aamun palaa ja alat. Just niin, just niin, just niin, just niin. Koska niin, siinä oli Julma, Henri ja Syrjäytyneet 070206 kappaleellaan levyltä Al Guaida Finland. Kato, nyt oli vähän eri tavalla nimetty levy. Niin. Niin. Se olisi jotakin outoa nimetä kaikki levyt samalla tavalla. Niinpä. No helvetin vaikea erottaa niitä toisistaan. Niin, ajattele, kun tekisi 10 levyä ja kaikki... Joku soi tuolla taustalla nyt. Joo. Mutta mikä? Se on varmaan sun... Ai niin, nämä on Metsin musiikit. Jep, jep. No, mut laitetaan tota CD. Joo, joo. Matis Juahui. Niminen kaiffari esittää meille kappaleen nimeltään Heights. Heights. Tämä on nauhoitettu livenä Stupsissa. Aha, Austinissa, Texasissa vuonna 2008. Ja menee näin. Wow. living through them lyrics, I've been weeping through them words. Explain like physics, leaving your vision blurred. I've been all them righteous men, there is no need to worry. Crush the wicked in my way, with these fists of fury, I'm setting rhymes all day. Every day that's what I say, and I come with consciousness as my soul and I stay. All of them crazy murderers are bound to be prey. Rock, knock, suck an evil man in a delay. Send a moonlight tonight in my way, at twilight from the heights of my roof. Send praise and poof, looking up to the night. Ask for help to get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and ride, get up and ride. See, get up and get up and ride, now get up and ride, get up and ride. See, get up and get up and ride, see, get up and ride. My yo, yo, yo. Yeah. Send me na na na na na ah, the only bring me down. Burn away my brain is too compound. Elevating my soul, purifying my sound. Like the sun of my sun ray, burning up you a clowns. It's all a food for my brain, let it rain till I drown. Thunder, let the blessings come down. Rebbe found my soul, raised it up from the ground. Yes, y'all found my soul, raised it up from the. I see the moonlight tonight in my way. Twilight from the heights of my roof. I'll send praise them poof, looking up to the night. Ask for up to get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and right. I said moonlight, delight in my way. Twilight from the heights of my roof. I send praise them poof, looking up to the night. Ask for help to get up and get it right. Yeah, bass man. Said I've been ripping through them lyrics, I've been weeping through them words, and explain like physics, leaving your vision blurred. I've been all them righteous men, there is no need to worry. Cross the wicked in my way, without these fists of fury. I'm studying rhymes all day, and every day knows what I say. And I come with consciousness as my sword I slay. All of them crazy murderers are bound to be prey. Rock, knock, sucking evil man, he's no delay. I'm dropping bombs on your moms, yes, I'll to your dismay. Up in every single way, and on each and every day, I'll sit back, relax, and listen to the music play. Put a headphones on my head, yes, I bought my pants away. But while I've been through your house, I've been dropping through your room. Explain like physics, I'll leave in your conscious doom. Go boom in the morning and the afternoon. Rock nines and I shine brighter in the moon. Moonlight, delight in my way. At twilight from the heights of my room. Send praise them poof, looking onto the night. Ask for help to get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get up and get. Thanks. Se oli aivan aina yhtä riemukas Bad Brains ja Return to Heaven kappaleellaan levyltä I Against I. Joo, jotenkin toi biisi aina tuo semmoisen leveä smailin naamaa, varsinkin ne kiljahdukset siinä. Varsin no. riemukkaita. Onko seuraava kappale yhtä riemukas? Minä näin kyseisen laulaja herran reggae kautta dub-orkesterin muutama vuosi sitten tuolla. Mikäs bändi oli sitten se Rikkai kautta Tup? En mä muista. No perkele. Se oli vaan RJ ja joku. Joo. Orkesteri. Joo. Se oli aika hyvä. Okei. Ja ainut kerta kun ottanut kaverikuva artistin kanssa, koska se käveli mua suoraan vastaan, niin oli pakko pyytää, että otetaan kuva. Siitä tuli niin vitu huono, että ei siitä edes tunnista ketään. Ei tunnista. Sinällään, mutta niin kuin, tää on mun selfie generation kokemukseni. Joo. Sekin meni vituiksi, eli annan olla. Joo, no ei siinä. Parempi se on keskittyä vaan kuuntelemaan musiikkia. Niin, no silloin keikka oli kyllä jo loppu. Että... No voi perhana, mutta ehditkö kuulla sen? Joo, joo, kyllä. No keikan niin, sitähän minä tarkoitin. Nonni. Mut hei, kuunnellaanpas Black Sabbathia. Jaha. Vol Nevlos-levyiltä toinen raita. Tomorrow's Dream. Joo, selvä se. Thank you. pays d'hiver, en plein été, de galère en galère, Armand s'est retrouvé clochard. Pourtant depuis tant d'années, son job perdu, il avait recherché. Abandonné de sa femme et de son chien Albert. Mort lors d'une dispute d'un coup de revolver. Et dans le quartier, révolté, rebelle de dernière heure. La quarantaine dépassée, il est seul et il pleure. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Pourtant, 10 ans auparavant, devant ses enfants, leur enseignant l'amour et le respect des parents. La haine de l'avarice dans ce monde dément. Armand passait du bon temps. Accident du travail, quelques indemnités. Il retrouve un emploi puis est licencié. Invité au mariage de sa femme Armand. Père au tribunal, la garde des enfants. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Avant sa fin, il habitait une belle propriété, avec vue sur la mort, un asile de paumés. Avant sa fin, avant sa mort, il en fut délivré. Laminé, décervelé, lobotomisé. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Le pauvre Armand est mort. Armand est mort. Jees, siinä meni MC Solar. Ja tuota, nyt mä pääsen harjoittelemaan ranskaa. No niin, hän palaa. Kyllä, kyllä, katsotaan rillit päähän ja naama näyttöön. Tästä se tulee. Kappale oli Armand est mort ja levyltä Gui seme leventerie coltele tempo. Näin, ja kappale oli siis 6. kyseiseltä levyltä. Mitäpä seuraavaksi? Vaihdetaan hieman genreä. No varmasti. Lähdemme country-musiikin pariin. No perkele, se ei muuta kuin ihaa. Hank Kolmonen ja kappalehan on Nearly Gone. Nonni, mutta ei ihan vielä. On tässä tuommoinen vähän reilu 1.5 tuntia aikaa. Nonni, jihaa. Jihaa. Will you be in my heart? Will we be far apart? I don't know. Will you be passing by when I am lonely, die? I don't know. Will you be in my car waiting for a drink and scar? I don't know. How much time will you have if you gave us a chance? sinne meni. Hei hei. No hei hei, Ananda Sankar. Ja taas jälleen kerran äärimmäisen. No sulla on ihan väärä. Kuule mitä? Ajo, onko sulla piuha? Ei sulla on piuhaka. Mä voin vaikuttaa toivon jonkun verran. Hyvinkin. Joo. Joo. Joo, tää oli siis, no kuten soundista kuulitte, niin intialaista meininkiä. Ananda Sankar ja taas niin nerokkaasti. Ääni tuli. Jee, nerokkaasti nimetty levy. Ananda Sankar. Kuinkahan mones? Kolmas. Oliko? On noin mulla tää kirjanpito ylhäällä. No hyvä niin. Joo, biisi oli Metamorphosis. Se oli muuten viides biisi. Joo, mutta seuraava kolmas biisi. Mutta mistä kyllä levystä? Ja kenen esittämä? Slayerin. No, ensimmäiseltä levyltään. No perskule, oliko sen nimi Slayer? Ei. Hö? Ei. Jos tietenkään ei tiedä, mikä sen nimi on, niin sitten... En kerro. En todellakaan. Niin justiin. Se kuuluu yleissivistykseen. Niin justiin. Mutta kolmas raita kantaa nimellä Fight Till Death. Jep, anna mennä. Pieni sekannus tulee. No niin. Hätti. Ei. Oliko siinä niin pitkä tyhmyys alku, häh? Mitä vittua? No niin justi. Tätä. Miksi täällä on jotain ihmeellisiä levyjä? Ei ole se, mikä kuuluu. No joo. Se oli siellä alhaalla. No niin. Ja sä sanoit, että nelonen. Niin. Ja sä sanoit, että kolmos biisi. Niin, siellä oli nelonen. Joo. Noni. Se oli neljäs biisi. Kyllä. No niin. Kyllä elämä heittelee niin pahasti. Kyllä. CD-raitojakin ihan sinne tänne. No mutta. Joo. Nyt Slayeria. No. We'll be right back. siinä meille soitti Tool kappaleen Jimmy. Ja levy ei ollut nimetty Tool. Se on Aenima. Se AE on naitettu yhteen. Joo, mutta lähetysaika alkaa olla vähän finaalissa, joten me läiskästään sitten vaan lähinnä poppia loppuun. Ja seuraavat kaksi kappaletta kerrohan meille, niin viimeinen biisi on ylläri. Joo, kuulla nyt se Topi Sorsakoske, mikä äsken lähti pari kertaa pyöriin, mutta jos kuuntelit kokonaan vaikka. Niin, ihan vaihtelun vuoksi. Leiri nuotiolla. Jaha, leiri nuotiolla. Mm-hmm. Perkele, kesä meni, mutta leiri nuotio jäi. Notskin ääressä lämmin vieläkin. On, mä sanoinkin. Kesä meni, mutta notski jäi. Mustalaisen viulu yössä soi, nuotiolla toiset karkeloi. Tyttöksin on, ja nuotion varjoihin jää. Viulun voi hän kuulla kertovan, kaipausta nuoren soittajan. Kaunineitonen aavistakaa. Ikävän. Mies on muukalainen, mua hän myös rakastaa, mutta häntä en saa omistaa. Hillos nuopion, viulukaipausta täynnä on. Tyttö unelmoi, ja viulu vain hänelle soi. Ymmärtääkö tyttö milloinkaan, kelle poika soittaa viuluaan? Kun hyväinen näyttänyt yön on sävel sen. Tähdille loistaville kumpikin, kuiskaa nyt toivomuksen suuren kipein sydämin. Yö on aivan hiljaa ja leiri uinahtaa, kuka tie se onnen nähdä saa. Thank you. No niin, siinä oli hieno kappale. Kyllä, sen meille esitti Kulttuure. Kyllä, hieno bändi. Ja kappale oli näti Dread Navran. Juu, se jotenkin aina liittyy aika usein noita näti Dread-biiseen, mutta ei silti, ne on aina hienoja. Mut joo, meillä loppuu toi lähetysaika ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tuolla jotkut pauhailee oven ulkopuolella, onneksi on kiinni. No mutta, eipä joo, tässä. Ei mitään. Joo. Tää oli tässä. Näinhän se oli. Ensi me sanotaan heipat ja niin, ensi viikolla. Ja The Prime Movers tässä heittää Can't Stand The Way You Move kappaleellaan viimeisen hitaan teille. I've seen the way you look down on me from your mother's arms, where you'll always be. I can't hear you crying inside. You've got no sense and you've got no pride. You change your views, I can change your shoes. I can't stand it the way you move. To do and go rectify all the things that you should. Do what you want to do. And go where you're going to. Think for yourself, cause I won't be there with you. Do what you want to do. And go where you're going to. Think for yourself, cause I won't be there. A little more to say.